เป็นเรื่องของลุงอ้วนลุงอ้วนนี่แกเพิ่งจะมาเปิดร้านหนังสือพิมพ์ที่หมู่บ้านจัดสรรที่แถวเมืองนนท์เนี่ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรใหญ่แห่งหนึ่งแกตัวอ้วนไม่มากอ่ะแถมผิวดำเปิดร้านที่ตึกแถวแต่ก็ส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านด้วยเขาว่าแกเป็นคนนิสัยดีเป็นกันเองกับลูกค้าคนไปยืนอ่านหนังสือพิมพ์ปรีที่หน้าร้านแกก็ไม่ว่าแต่เป็นร้านอื่นก็คงจะไล่อ่ะแกตื่นแต่เช้ามาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เก่าๆหนังสือพิมพ์อยู่ในกระเป๋าย่ามแบบพนักงานส่งจดหมายแล้วก็เที่ยวขี่ส่งตามบ้านโยนเข้าไปบ้างเสียบที่ประตูรั้วบ้างยัดใส่ในกล่องรับจดหมายเหวี่ยงเข้าไปในรั้วบ้านแกทำทุกอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่แกโยนเข้ารั้วบ้านไปเลยเช้ามืดวันหนึ่งแกเจอผู้ชายตัวใหญ่น่ากลัวมาขวางหน้าไม่ให้แกผ่านตรงนั้นเป็นซอยเปลี่ยวด้วยแล้วผู้ชายแปลกหน้าก็มีมอเตอร์ไซค์คันโตเชียวแล้วก็มีกระเป๋าย่ามพาดท้ายอย่างคนส่งหนังสือพิมพ์มาแหละลุงอ้วนก็พอจะเดาได้ว่าเขาส่งหนังสือพิมพ์เหมือนกันมีอะไรล่ะครับอย่าไปซะอย่ามาส่งแถวนี้ทำไมอะพี่เขาไม่ตอบแล้วเขาก็ไม่ถอยจอดรถขวางทางลุงอ้วนก็เลยเลี่ยงเพื่อจะไปแต่เขาก็พูดซ้ำอีกไปซะนะอย่ามาส่งแถวนี้นะนี่มันถิ่นข้ากลิ่นเหม็นรุนแรงมากเลยโชยมาจากตัวเขาอะลุงอ้วนจำได้ว่าแกเคยเห็นคนคนนี้มาก่อนจอดรถข้างตึกแอบมองแกมา3วันแล้วผมจำได้แล้วนะพี่แอบมองผมหลายวันแล้วนี่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาเงียบลุงอ้วนก็ไม่พอใจแต่แกก็ไม่กลัวนะแกไม่เคยกลัวใครเจอตัวแสบๆมาเยอะแล้วแกก็ไม่ยันเสร็จแล้วพริบตานั้นแกโดนตบไม่ทันระวังตัวล้มลงไปทั้งรถทั้งคนในรถทับขาด้วยร้องโอยโอยพอเงยหน้าเขาหายไปแล้วตัวใหญ่นะแต่สาบานได้ว่าแกไม่ได้ยินเสียงรถเลยมันหายไปยังไงวันนั้นแกเจ็บปวดขามากแต่ก็ส่งหนังสือพิมพ์ยนเสร็จแล้วก็ไปหาหมอขาไม่หักแต่บวมเคลื่อนไหวไม่สะดวกพอดึกๆตื่นมาปวดขามากก็มองออกไปก็เห็นผู้ชายคนนั้นมาอยู่ที่หน้าร้านพอเช้ามืดก็แข็งใจไปส่งหนังสือพิมพ์ก็หวาดระแวงมากเหลียวหน้าเหลียวหลังกลัวจะโดนทำร้ายสายๆเมียแกก็บอกให้ไปหาตำรวจแกก็เลยไปแจ้งความผลที่ออกมาก็รู้ว่าผู้ชายที่ทำร้ายร่างกายลุงอ้วนนั้นตรงกับคนส่งหนังสือพิมพ์คนก่อนที่ทำมาหากินอยู่ในหมู่บ้านเปิดร้านอยู่ที่ตึกแถวห้องหนึ่งซึ่งตอนนี้กลายเป็นร้านทำขนมปังขายส่งคนส่งหนังสือพิมพ์เก่าคนที่ว่านั้นน่ะโดนยิงตายไปแล้วสาเหตุก็เพราะเมียเขาเล่นชู้กับคนขับรถเอเย่นส่งหนังสือลักลอบได้เสียกันเป็นปีๆโดยที่เขาไม่รู้แต่พอเขารู้เขาก็ขอร้องให้เมียเลิกเสียแต่เมียก็ไม่เลิกเขาก็โมโหตบตีหล่อนไอ้ชู้มันก็โกรธแทนเอาปืนมาดักยิงตอนเช้ามืดแถวซอยเปลี่ยวตรงที่ลุงอ้วนโดนตบหน้าจนคว่ำไปทั้งรถทั้งคนนั่นแหละเมียเขาเนี่ยอายชาวบ้านมากแต่ก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองทำไม่ดีทำตัวไม่รู้ไม่ชี้ไปตลาดคนซุบซิบนินทากันพวกแม่ค้าก็ชี้ให้กันดูหนักเข้าเธอก็อยู่ไม่ได้ชู้โดนจับเข้าคุกไปแล้วเธอก็ขายตึกหนีไปอยู่ที่อื่นพร้อมกับลูกผู้หญิงผู้ชายอีก2คนที่ซอยเปลี่ยวแถวนั้นมีปรากฏคนเคยเห็นในตัวใหญ่เนี่ยมาปรากฏตัวเคยเห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตอนดึกๆไปตามถนนเงียบๆซึ่งไม่มีผู้คนสัญจรเวลานั้นพอลุงอ้วนรู้อย่างนั้นแกก็จุดธูปขอขมาดวงวิญญาณคนส่งหนังสือพิมพ์ที่แกต้องมาทำมาหากินอย่างเดียวกันแล้วก็มาส่งหนังสือพิมพ์ในเส้นทางที่เขาเคยส่งมาก่อนทำนองว่าขออนุญาตให้แกทำมาหากินต่อไปเถอะแล้วลุงอ้วนก็ใส่บาตรกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้บ่อยๆหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีอะไรมารบกวนอีกลุงอ้วนก็ไม่ต้องหวาดระแวงผีจะมาหลอกอีกต่อไปแถมหนังสือพิมพ์ก็ขายดิบขายดีที่ร้านก็เจริญรุ่งเรืองมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็น2คูหาแล้วร้านลุงอ้วนครับ มาอีกเรื่องนึงที่แถวสามเสนที่โรงสูบน้ำประปาหรือว่าน้ำบาดาลหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงนั้นนะที่ตั้งเครื่องสูบน้ำมีหลังคาเป็นเพิงหมาแงนเมื่อหลายปีก่อนยังไม่มีน้ำประปาของหลวงใช้ก็อาศัยประปาบาดาลนี่แหละต้องสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังสูงก็ปล่อยจ่ายให้บ้านเรือนในละแวกนั้นที่ตั้งเครื่องสูบน้ำนั้นมีคนเฝ้าอยู่คนหนึ่งบ้านแกอยู่ไม่ไกลแต่แกนอนที่เพิงพักแหละชื่อลุงดวนตัวผอมๆกินเหล้าเมาแต่ก็รับผิดชอบงานดี